معاف فضل و کرم سے ہو ہر معاف فضل و معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلا سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب تیرے اگر مسکراتے آ جائے میرے مولا تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائے تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب خزاں بتک سکے پاس بے بہار ایسی خزاں بٹک نہ سکے پاس بے بہار ایسی رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یا رب رہے حیات کا گلشن ہرا بھرا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب نبی کی دید ہماری ہے عید یا نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب تو لینا غشیر میں عطار کے عمل مولا تو لینا غشیر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اسے کو بخشنا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا شیبان راعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہے. جب سبب گریہ دریافت کیا گیا تو فرمایا برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے. آہ میں نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا, اس نے 60 سال مسجد الحرام میں عبادت کی, مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالی نے کہا, اے سفیان, وہ اسے گناہوں کی شامت تھی, آپ اللہ کی نافرمانی ہرگز مت کرنا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کی خفیہ تدبیر کوئی بھی نہیں جانتا. کسی کو بھی اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے, اور ہر ایک اور رب کائنات کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آ پہنچتا ہے. یہ سب کہتے, بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں, مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں, اب تیری باری ہے, ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے, کہ یہی دین اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اس طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیاطین آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے, کیونکہ اس مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا. یوں ہی اعزا و قریبا رشتہ دار وغیرہ کی شکل میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں, تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے, وہ اس وقت ڈگمگا جاتا ہے اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے, منقول ہے, جب انسان نزا کے عالم میں ہوتا ہے تو دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے, بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان اور شفیق باپ ہوں, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے, کہ مرنا نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا, کیونکہ وہی سب سے بہتر مذہب ہے. بائیں جانے والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے, میرے لال, میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, اپنا دودھ پلایا اور اپنی گود میں پالا ہے, پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں, یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا یہی سب سے اعلی مذہب ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نزا کا وقت ویسے ہی بڑا ہی تکلیف دہ وقت ہے, دنیا چھوٹ رہی ہوتی ہے, بہت ساری تکالیف روایتوں میں آتی ہیں. ایسے میں یہ سارے معاملات اپنا کیا بنے گا, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے واقعی ڈرنا چاہیے. امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں, جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. لہذا ہم سب کو بربادی ایمان کا خوف دل میں رکھنا چاہیے, اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. نہ جانے کون سا گناہ بربادی ایمان کا سبب بنے. ایک مؤذن جو 20-20 سال تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دے, وہ مرے تو وہ بری موت مرتا ہے, کہ وہ مردوں اور عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے, کوئی حسد کی وجہ سے پھنس جاتا ہے, کوئی سود کی وجہ سے پھنس جاتا ہے, کوئی کس وجہ سے پھنس جاتا ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایسی کون سی بھول، ایسی ہمارا ایسا کون سا گناہ ہمیں نزا کے عالم میں پھنسا دے، قیامت میں پھنسا دے، قبر میں پھنسا دے. لہذا ہر وقت ہر گھڑی ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. کبھی بتقاضۂ بشریت اللہ نہ کرے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہماری موجودہ زندگی کا جائزہ لیں تو اس طرح کی سوچ ہمیں نہیں ملتی. یعنی ہم غافل جیسے ہوتے ہیں نا، ہم اس طرح جیتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے، احساس نہیں ہے. یعنی یہ فیلنگز جس کو کہتے ہیں نا، یہ نہیں ہے، جبکہ ایسا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کی خفیہ تک. جب ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو کیا کلمہ پڑھنے والا پھر نہیں سکتا اپنے مذہب سے؟ اب ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے. لہذا ہم سب توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اور بس اللہ تعالی ہماری مطلب مغفرت کر دے نا، بخش دے، رحمت کی نظر کر دے، اور ہمارا نام بخشے وہ میں شامل فرما دے. ابھی غروب آفتاب تک وہ گھڑی باقی ہے جس میں ہر ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں. ہر ہر گھڑی میں غروب آفتاب جمعہ کے، تو ابھی وہ گھڑیاں باقی ہیں. بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے شہروں مقامات تو باقی ہیں. آئیے ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حضور مناجات کے طور پر حاضری دیں، دعا کے طور پر حاضری دیں. یقیناً ہمارے ساتھ بیمار، پریشان حال، دکھی، بے اولاد، قرض دار، بہت سارے ایسے پریشان حال حاضرین و ناظرین ہوتے ہیں. رب کائنات ماہ رمضان کے اس پیارے عشرے کے صدقے میں ہم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، بے روزگاریاں، قرض داریاں، جو کچھ گھریلو ناچکیاں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، آسانیاں فرما دے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ محفوظ فرمائے. اور یہ ماہ رمضان جو تیزی کے ساتھ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی ان بچنے والی گھڑیوں میں، جو بچی ہوئی گھڑیاں ہیں، ہمیں اس کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی جی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب مناجات میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، ابر برسا دے نور کا گلو، ابر برسا دے نور کا گلو، بارش ہے نور میں نہا یا رب، بارش ہے نور میں نہا یا رب. آہ آہ طغیان گناہوں کی لگا یا رب پار لیا میری لگا یا رب پار لیا میری لگا یا رب مرضی سے دے شفا یا رب مرضی سے دے شفا یا رب نیم جا سیا سے دے شفا یا رب مرضی سیا سے دے شفا یا رب نفس و شیطان ہو گئے سو شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب کہہ کے توبہ میں پھر گناہ مبتلا یا رب ہو ہی جاتا مبتلا یا رب یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے کر کے توبہ میں بھی گناہوں میں کر کے توبہ میں بھی گناہوں میں ہو ہی جاتا مبتلا یا رب ہو ہی جاتا مبتلا یا رب کا قبر میں آہ خوب اندھیرا ہے، قبر میں آہ خوب اندھیرا ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب، روشنی ہو پے رضا یا رب، روشنی ہو پے رضا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، میرے مولا مولا نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب، وحشت قبر سے بچا یا رب، طالب مغفرت ہو یا بخش دے بہار مرتضی یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا تیرا آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، ہے مغفرت فرت فرما، ہے مغفرت کا اشارہ تم فرت واسطہ یا رب، میری تجھے مہِ رمضان کا واسطہ یا رب، مغفرت کا تجھ سے پھیرنا اپنے دل سے نہ خالی، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا، وسلم.